to przepłacać. Molekin D3. Bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobna jest decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół, mówi minister edukacji. 4 maja rozpocznie się stopniowe łagodzenie reżimu kwarantanny we Włoszech. Zmarła Krystyna Łybacka, była minister edukacji, posłanka i europosłanka. Pod koniec tygodnia ogłosimy, co dalej ze szkołami. Wydaje się, że na chwilę obecną prawdopodobna jest decyzja o kolejnym przedłużeniu zamknięcia szkół działających w formie tradycyjnej, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. W związku z epidemią od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Terminy egzaminów ósmoklasisty i maturalny zostały przełożone, a nowe terminy mają być podane na co najmniej 3 tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Powrót uczniów do szkół jest uzależniony od dalszego rozwoju epidemii, mówi szef resortu edukacji i dodaje, że na te decyzje w głównej mierze będzie miało wpływ stanowisko ministra zdrowia. W sytuacji epidemii szczególnie ważna jest stabilizacja polityczna i przeprowadzenie wyborów. W programie Pierwszym Polskiego Radia europosłanka PiS Beata Kempa powiedziała, że trzeba odwołać się do konstytucji, a organy podejmujące decyzje powinny to zrobić szybko i zgodnie. Próba w tej chwili mówienia o tym, że nie może być wyborów, że trzeba te wybory przesuwać poprzez różnego rodzaju zabiegi niekonstytucyjne, bo ja nie mówię o tych konstytucyjnych, bo na to zdaje się zgody nie ma. To może powodować dalszą czy propozycję destabilizacji politycznej czy potężnego kryzysu politycznego. Na to nie może sobie pozwolić odpowiedzialna klasa polityczna, dlatego że my musimy myśleć o tym, jak przede wszystkim jak najszybciej zażegnać kryzys zdrowotny i gospodarczy. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie może startować w proponowanej obecnie korespondencyjnej formie tych wyborów. Równocześnie deklaruje, że nie wycofuje swojej kandydatury. Teraz skupiam się na tym, żeby doprowadzić do demokratycznych wyborów w Polsce. Ja się z żadnych wyborów nie wycofałam. Ja wiem, że PiS chciałby, żebym powiedziała, nie wycofuję się, nie będzie mnie. Nie. Ja będę. Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. Premier Włoch zapowiedział, że 4 maja rozpocznie się stopniowe łagodzenie reżimu kwarantanny. Giuseppe Conte dziś rano opublikował obszerny tekst na ten temat na swojej stronie na Facebooku. Tekst to odpowiedź na apele uprzemysłowionych północnych regionów Włoch o jak najszybsze wznowienie produkcji. Premier Conte wyjaśnia, że uczynienie tego teraz byłoby krokiem nieodpowiedzialnym o katastrofalnych skutkach. Prowadziłby do niekontrolowanej ekspansji pandemii i zniweczyłby wszystkie dotychczasowe poświęcenia Włochów cierpiących z powodu kwarantanny. Giuseppe Conte zapewnia, że rząd i eksperci pracują nad skomplikowanym planem odmrażania gospodarki i usług zależnie od regionu i sektora po 3 maja. Dekret w tej sprawie ma zostać opublikowany jeszcze w tym tygodniu. Premier przedstawi jego zarysy dziś w wystąpieniu przed obu izbami parlamentu. Poinformuje również o strategii Włoch na czwartkowym szczycie unijnym poświęconym walce ze skutkami pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I przed chwilą przyszła do nas informacja z Ministerstwa Zdrowia. Są 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 5 osób. W Polsce testy laboratoryjne potwierdziły łącznie 9737 zakażeń. 385 osób zmarło, a 1297 wyzdrowiało. Nie żyje Krystyna Łybacka, była minister edukacji, posłanka i europosłanka. Zmarła wczoraj w szpitalu, ale nie było to zakażenie. Koronawirusem. Miała 74 lata. Była twarzą lewicy w Poznaniu i Wielkopolsce. Szef SLD w regionie Wiesław Szczepański mówi, że poznał Krystynę Łybacką ponad 20 lat temu i przez ten okres cały czas z nią współpracował. Była to wspaniała kobieta, zawsze wspaniale po prostu ubrana, wspaniale potrafiąca rozmawiać z ludźmi, nie potrafiąca do siebie nikogo zrażać. Była osobą, którą nikt nie zastąpi, zresztą przez to była nazywana księżną Wielkopolski. I myślę, że bardzo długo, długo minie czasu, zanim po prostu o niej zapomnimy. Takiej kobiety się po prostu nie zapomina. Krystyna Łybacka 7-krotnie zdobywała mandat poselski, zasiadała w parlamencie w latach 91-2014. W 2001 roku została ministrem edukacji i sportu w rządzie Leszka Millera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dotyczką. Nagranie Chodź, Chodź, Chodź z drugiej płyty Rosalii. Ta płyta ukazała się 3 tygodnie temu i to był chyba jeden z pierwszych wywiadów z artystami publikującymi nową płytę, które przeprowadziliśmy już w bezpieczny sposób, czyli bez oglądania artysty w studio naprzeciwko nas przy trójkowym stole. I zapis tej rozmowy, opowieść Rosalii o jej najnowszej pracy można znaleźć oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Do godziny 15 zostajemy razem. Bardzo dużo muzyki, bardzo dużo literatury, co mnie cieszy. Będziemy także rozmawiać z ludźmi, którzy niezależnie od tego, jak okoliczności się układają, mają nowe pomysły i starają się realizować swoje pasje. Bardzo inspirujące, myślę, to są przykłady i stopniowo będziemy je na antenę przemycać. Mamy też oczywiście stałe punkty tygodnia, takie jak płyta tygodnia. Wsłuchujemy się bardzo wyraźnie i chyba też trochę tęsknimy do tych wielkich koncertów na żywo. Męskie granie dogrywka to jest nasza płyta tygodnia i z niej podbieram dzisiaj Laocze. Ojcowi znak koloru nieco. Laocze, United Colors of Armageddon to nagranie, które można znaleźć na naszej płycie tygodnia. Męskie granie, dogrywka. Męskie granie 2019, album podsumowujący jubileuszową trasę męskiego grania, ukazał się w listopadzie. No i dogrywka, zgodnie z tytułem, to jest właśnie świeża płyta przynosząca kolejną porcję polskich artystów. Też tego nastroju publiczności, który się podczas tych koncertów wytwarza. Już nie mówiąc o tym, że teraz jest to po prostu taki nostalgiczny wręcz nasz list do tego, co mam nadzieję szybko jakoś w miarę powróci. Oczywiście ta płyta, Moja Wina, to jest płyta, która szuka teraz swoich właścicieli. Jeżeli ktoś chciałby naszą płytę tygodnia dostać, to proszę wysłać SMS pod numer 71335. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Nie zapominając o wpisaniu w treści imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego. No i tak, poznamy osoby, które naszą płytę tygodnia zgarną. Oczywiście ona jest dostępna w streamingu, więc zachęcamy do tego, żeby słuchać, żeby wspierać też artystów na każdy możliwy sposób, bo to jest teraz bardzo ważne. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. No właśnie, zostajemy w trójce, także zagraniczni artyści o tym przypominają, a teraz polscy artyści śpiewający po angielsku. Thank you. Krakowska grupa Lor, dziewczęca grupa Lor, Bye Bye San Francisco. To nagranie właśnie wybrzmiało na antenie z ich świeżej epki, której oczywiście także można szukać w sieci. Sebastian ze Szczekocin i Piotr z Rybnika dzisiaj zostali, mam nadzieję, szczęśliwymi posiadaczami naszej płyty tygodnia. Męskie granie dogrywka, oczywiście kolejne szanse na zdobycie tego albumu na naszej antenie. Warto nasłuchiwać. A z kolei, jeżeli chodzi o szanse, to traktuję tą sytuację, która nam się przydarza, także jako szansę i próbowanie rzeczy nowych. I na przykład konsekwentnie od kilku tygodni proszę artystów o to, aby przygotowywali swoje playlisty, bo pozwala mi się to trochę zbliżyć do nich, do tych inspiracji i czasami sprawdzić, czy w muzyce zespołu słychać to, co zespół uznaje dla siebie za najważniejsze. Dziewczyny z grupy Lor także przygotowały taką playlistę. Słuchaliśmy jej wspólnie na antenie Trójki w zeszłym tygodniu. Chciałam przywołać jednego z artystów, bo wydaje mi się hipertrójkowy. Well, it's been a long time now since I've seen you smile. Beirut i nagranie Nantes naprawdę sprzed lat.

in the lab now. Should I send the postcard? Are you getting me a cab now? Eta Bond, nagranie zatytułowane Back Now, myślę, że bardzo cudownie rozkołysała nas i zostaniemy teraz w przestrzeni muzyki tworzonej przez kobiety. Ina West to nasza polska kompozytorka, performerka i też dziewczyna, która ma bardzo ciekawe i pozytywne nastawienie wobec życia. Można to sprawdzić, szukając jej w mediach społecznościowych. Wprowadzam temat dziewczyn zresztą nieprzypadkowo, bo za chwilę też porozmawiamy o dziewczynach, które zachęcamy do tego, aby studiowały na Politechnice. Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy Was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z trójką. innej planety, niezwykle odważna, zawsze gotowa podjąć ryzyko bez względu na oczekiwania, bez względu na to, jak należy, jasny ma cel. Niezwyciężona w nim jest jedyna w tym rodzaju, bajecznie wyjątkowa. Chcę od życia więcej. Druga płyta Tęskno, to jest teraz solowy projekt Joanny Longić, zatytułowana Tęskno, przynosi właśnie także ten utwór, fenomenalna, i myślę, że tłumaczyć tekstu tej piosenki nie trzeba. Wcześniej Ina West w utworze zatytułowanym Soldier, jak żołnierz. To może teraz nie tyle o wojsku, ale jednak o pewnej propozycji, która już od 15 lat prowadzona jest konsekwentnie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, czyli akcji ogólnopolskiej Dziewczyny na Politechniki, no a także potem już Dziewczyny do Ścisłych. Jest naszym gościem dr Bianka Sibińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szefowa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. 15 lat przekonywania, czy też przypominania, że kierunki tak zwane ścisłe to nie są kierunki, które są przeznaczone wyłącznie dla studentów, że studentki też są bardzo mile na nich widziane. Czy z perspektywy tego czasu można mówić o tym, że akcja ma sens i odnosi sukces? Wydaje mi się, że mamy konkretne wskaźniki, które jakby pokazują nam efekty tej akcji, dlatego że przez te 15 lat udział dziewczyn na politechnikach wzrósł o 10% i na kierunkach ścisłych. Natomiast oczywiście trzeba byłoby się przyjrzeć dokładniej na grupy kierunków, konkretne specjalizacje, żeby móc ten sukces tak w pełni obwieścić. Czy to przypominanie, czy też przedstawianie studentkom szansy, jakie daje edukacja właśnie na tych kierunkach ścisłych, polega na malowaniu takiej wizji kolorowej przyszłości, czy też perspektywy zawodowej, czy trzeba do tego podchodzić w sposób inny? Co się sprawdziło przez te lata najlepiej? Te dziewczyny, z którymi pracujemy, maturzystki, licealistki, niegdyś gimnazjalistki, no to są dziewczyny, które po prostu potrzebują inspiracji, jeżeli chodzi w ogóle o takie kreowanie, wymyślanie swojej przyszłości, swojej ścieżki edukacyjnej, zawodowej. Nie jest też tak, że my chcemy, żeby wszystkie dziewczyny poszły nagle na kierunki techniczne, inżynierskie, ścisłe, tylko chcemy, żeby te dziewczyny, które to rozważają, albo na przykład nie rozważają, a mogłyby rozważyć, żeby po prostu brały taki wybór pod uwagę, bo są to kierunki, które są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o perspektywy na rynku pracy. Są to kierunki też bardzo nam potrzebne do rozwoju gospodarczego, w Polsce, ale też w kontekście europejskim, globalnym. Także zależy nam, żeby udział dziewczyn tam był duży, bo uważamy, że kobiety są bardzo mądre, bardzo przyszłościowe i że te wszystkie obszary nowotechnologiczne, rozwojowe potrzebują po prostu też perspektywy kobiece i to jest dobre dla nas wszystkich. To jest takie zaniechanie, które zostało po prostu po dawnych czasach, bo myślę, że w ogóle nie musimy przekonywać nikogo, że dziewczyny są zdolne, że kobiety są mądre. No gdzieś po drodze dawno temu ktoś uznał, że nie pasują do pewnych zawodów. Na szczęście to się zmienia także w drugą stronę, że są takie zawody, które kiedyś nazywano kobiecymi, a przecież wspaniale sprawdzają się w nich mężczyźni. No dobrze, ale sytuacja teraz jest wyjątkowa. Gdyby nie to, że naszym życiem rządzi teraz wirus, to wychodzilibyście do ludzi, wychodzilibyście do przyszłych studentów, do studentek i z nimi rozmawiali. W naszej sytuacji dzisiejszej, w jaki sposób akcja będzie przebiegała w tym roku? W naszej sytuacji też bardzo chcemy rozmawiać z dziewczynami, które stoją przed wyborem uczelni kierunku studiów. Zwłaszcza teraz, kiedy jest duża niejasność co do tego, jak egzamin maturalny będzie wyglądał, czy w ogóle będzie wyglądał. Wydaje mi się, że to wsparcie młodych ludzi jest szczególnie ważne. Dlatego w tym roku zapraszamy wszystkie dziewczyny z liceów, z techników z całej Polski na specjalne wydarzenie już w czwartek, 23 kwietnia. To się nazywa Dziewczyna Politechniki 2020, kierunki wirusoodporne. I to wydarzenie odbywa się w 100% online, czyli zdalnie. Natomiast w tym roku też z powodu tej wyjątkowości sytuacji, z powodu tego, że jesteśmy uwięzieni w domach, chcemy też po prostu zaoferować możliwość wysłuchania prezentacji na temat ciekawych, przyszłościowych kierunków studiów chłopakom. Także wyjątkowa akcja Dziewczyna Politechniki obejmuje w tym roku również chłopców. Bardzo serdecznie ich zapraszamy do tego, żeby też zainteresowali się. Nawet jeżeli gospodyniami tego wydarzenia są dziewczyny, to otwieramy się na wszystkich. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej dziewczynapolitechniki.pl, też na Facebooku, na profilu Perspektywy Women in Tech, bo tak się nazywa odnoga Fundacji Perspektywy, która zajmuje się sprawami właśnie inspirowania kobiet do technologii. I w ramach tego wydarzenia będziemy prezentować przede wszystkim mnóstwo ciekawych kierunków studiów. Nazwaliśmy te kierunki kierunkami wirusoodpornymi. Dlaczego? Dlatego, że jest taka grupa kierunków kluczowych dla biznesu, dla rozwoju, które można wykonywać zdalnie, co jak się przekonaliśmy w ostatnich miesiącach jest bardzo ważne w dobie tego typu kryzysów. Kierunki, które dają właśnie kompetencje, które zawsze będą potrzebne i będą coraz bardziej potrzebne i kierunki, które dają też możliwość takiego fajnego rozwoju zawodowego. To są takie kierunki jak informatyka, ale też cyberbezpieczeństwo, biotechnologia. Kierunki stricte matematyka, fizyka, które dają podstawę do bardzo wielu różnych obszarów, ale też na przykład takie kierunki jak Internet of Things, Data Science. No tak, właśnie, będziemy przekonywać młodych ludzi tak, żeby się zainteresowali tymi obszarami. Wszystko, co się wiąże z elektroniką, wszystko, co się wiąże z internetem, nowymi mediami. Program wygląda bardzo interesująco, więc warto go sprawdzić, bo jest urozmaicony. Nie są to wielkie wystąpienia programowe, tylko krótkie debaty na żywo, wystąpienia oczywiście studentek, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem, ale są też wirtualne stoiska uczelni. To wszystko będzie w miarę przypominało te realne spotkania, które, czy też spotkania w realu, już stosując się do języka elektronicznego. Czy przygotowanie waszej akcji w tym roku, w tej wersji, było trudniejsze czy łatwiejsze? No jest to bardzo duże wyzwanie, dlatego że tak jak pani redaktor powiedziała, zależy nam na tym, żeby to było takie doświadczenie bliskie rzeczywistości, czyli żeby można było po tej platformie hop-in, na której będziemy to przeprowadzać, można się przejść, można wejść do recepcji, do stoiska informacyjnego, można pójść na sesje towarzyszące, na sesje mentoringowe jeden na jeden, no i na scenę główną. Także nie jest to łatwe. Pierwszy raz to będziemy robić, także jest to dla nas też ekscytujące wyzwanie. Jeszcze warto dodać, że z kolei w poniedziałek, wtorek i środę, czyli 27-29 kwietnia, zapraszamy też dziewczyny nieco bardziej zaawansowane, czyli już studentki kierunków technologicznych, na festiwal online Women in Tech Days. To jest jakby kontynuacja, tak jak dziewczyny na politechniki, ale dla dziewczyn, które już są na politechnikach i na kierunkach ścisłych, z kolei właśnie o rozwoju zawodowym, o planowaniu ścieżki kariery, interesujące tech talki, mentoringi z ludźmi z firm technologicznych, najbardziej takich zaawansowanych. Także my idziemy teraz właśnie, taki mamy tydzień, 23 kwietnia, dziewczyny na politechniki, kierunki wirusoodporne, a potem poniedziałek, wtorek, środa, Women in Tech Days. Coś dla starszych. I to wszystko właśnie na profilu facebookowym Perspektywy Women in Tech albo na stronie internetowej womenintechday.pl. Doktor Bianka Siwińska opowiadała o tym wszystkim. Dziewczyny na Politechniki, wystarczy zapamiętać to hasło i już internet przyniesie tutaj odpowiednie informacje. Bardzo dziękuję. Czy pani cały czas pracuje zdalnie z domu? Jak wpłynęło na pani życie osobiste i pracę to odosobnienie, któremu się poddajemy? Paradoksalnie nasz zespół pracuje bardzo prężnie i wydajnie zdalnie. Mamy z sobą tyle kontaktów i interakcji, chyba jak w normalnym życiu byłoby to trudne do osiągnięcia. Natomiast te dwa wydarzenia, Dziewczyny Politechniki i Women in Tech Day, chcemy przeprowadzić, że tak powiem, w rzeczywistości, czyli tworzymy realne studio, z którego będziemy nadawać informacje. Czyli wszyscy musimy wyjść, spotkać się, zachowując oczywiście środki ostrożności ze wszystkimi akcesoriami, które są tutaj niezbędne. I ja powiem szczerze, że jestem już taka uradowana i podekscytowana, że po prostu pójdę do tej pracy, spotkam się z ludźmi i po prostu przeprowadzimy coś w rzeczywistości, bo jestem tego strasznie złakniona. Bardzo, bardzo to rozumiemy wszyscy. Bianka Siwińska była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. I do zobaczenia w sieci, a może kiedyś także w rzeczywistości. No, miejmy nadzieję. Dziękuję, powodzenia, do widzenia. Hainia sendeja y pronta.